أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اعلموا أيها الإخوان أن أفضل كتاب كتاب الله، وأن أفضل هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدث بدعة، بكل بدء ضلالة، بكل ضلالة في النار. بالسند المتصل للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفخر موجودات محمد مصطفى صلوات، سيد السادات محمد مصطفى صلوات، حبيب هدى محمد مصطفى صلوات. إن في الجنة tahkik, cennette vardır. لَأَمُودَ مِنْ زَهَبٍ altından bir yüksek yer. عَلَيْهِ مَدَائِنْ bunun üzerinde birçok şehirler vardır. Bu yüksek altından, kendisi altından yapılmış yüksek bir yer var. Amud tabir etmişler. Bunun üzerinde efendim birçok şehirler, ama şehirler de öyle kerpiçten merpiçten daktan topraktan değil de zebercet denilen bir cevahir. Bu cevahirden yapılmış şehirlerde. O şimdi camlara güneş vurduğu vakitte nasıl aksis yapıyor başka tarafa ziyası. Bu da tudî'ü li ehl cennet. Bu zebercet denilen cevher ehli cennete aydınlık veriyor. Kemâ yudî'ü kevkevü dürrîyü fî cevü sema. Gökteki yıldızlar yere nasıl, ya kevkevü de büyük parlak yıldızlar, nasıl yere ışık veriyor, aydınlık veriyorlar. Bu da cennetteki cennetlere ışık veriyor. Çünkü cennette güneş, gece gündüz yok. Hep bir şey üzerinde. Bu cennet bu kadar güzel, yani altından yapılmış efendim binaları zebercetten ehli cenneti de ışıklandırıyor, aydınlatıyor. Bunu Cenab-ı Hak kime verecek acaba? Bu lil-mutahabbin fillahi azze ve celle. Allah için dar dünyada birbirlerini sevenlere. Dünyadayken Allah için birbirlerini sevenlerin yarın kıyamet gündeki yerleri bu cennet evleri olacak. Onun için bakınız ki Allah-u Teala'nın lütfuna, inamına, ihsana. Burada bak, yüzlerce kardeş kucak kucağa oturmuş. Hepsi birbirini tanımaz. Çoğumuz birbirimizi tanımayız. Muhtelif yerlerden gelmişizdir. Fakat Allah'ın lütfu burada bizi toplamış. Kardeşler bile böyle toplanamazlar, yani saatlerce duramazlar. Ama bu Allah'ın sevgisi dolayısıyla toplanmış böyle ibadethanede Cenab-ı Hakk'ın peygamberimizin sözlerini dinlemek için aşk ile kulaklarını veriyorlar. Şimdi bugün öyle bir gün ki görüyorsunuz sokaklarda hep yine bu vatanın evlatları birbirlerini sopalarla kovalıyorlar. Olmazsa silahlarla öldürüyorlar. İşte birbirlerinin aleyhlerinde envai çeşit yazılar yazıyorlar. Ama şu Müslümanların haline baksalar da bir ibret alsalar. Yani Allah ibret gözü versin de Müslümanlığı bilseler. Müslümanlığı Allah onlara da bildirsin yani. Bunun şeysi, en büyük acısı Müslümanlığı bilmemenin neticesidir. Müslümanlığı bilen, Müslümanlığı yapışan, Müslüman olarak yaşamayı seven insanlar kuzu gibidirler. İşte şurada bak ne kadar tatlı. Ses yok, seda yok, bağırış yok, çağırış yok. Kimse bir şey demez. Herkes şöyle içinden gelen bir sevinç, aşk ile bakayım şu hoca ne diyecek diyerekten kulağını açmış dinliyor. Allah affetsin kusurlarımızı da. Geçen sene haç esnasındayken o Suud şeyleri, radyoları sokaklarda işitiliyor sesleri. Konuşuyor, konuşurken övüyor memleketini. Ne güzel bak, milyonlarca hacı etrafı civardan gelmiş. Fakat kimse kimseye ilişmez. Herkes birbirini kucaklar, sever, Arap'tır, siyahtır, karadır, beyazdır. Hep birbirleri sevişirler, öpüşürler, kokuşurlar. Hiç kimseyi incitmekten ödü kopar. Niçin? Hep Müslüman. Müslümanların birbirine karşı sevgisi bu, saygısı bu, efendim, hürmeti bu. Hep el-Müslüm, men sellim el-Müslümun. Bütün Müslümanlar senden selamette olacak. Kimseyi incitmeyeceğiz, kimseyi dağıtmayacağız, kimseyi incitmeyeceğiz. Bugün bizim radyo Yunus'un şiirlerini okuyordu. Yunus'un şiirlerini okuyordu. Ezberleyemedim tabii bilmem ama siz daha iyi bilirsiniz belki. Yunus aşk, muhabbet ilahi kendisi istila etmiş. Muhabbet ilahinin artığına aşk diyorlar. Işk aslında. Aşk işine gelmiş de hep bütün insanları kendi kucağına almak istiyor. Bila fark. Hepsi Allah'ın kulları diyor. Biz Müslüman bir memlekette doğmuşuz, bir memlekette büyümüşüz. Bir ananın, bir babanın evlatları, bir peygamberin evladı, bir kitabın sahibiyiz. Bir milletiz. Neden böyle dövüşürüz, kovuşuruz, kakışırız? Müslümanlık ne kadar güzeldir. Allah cümlemize, cümle İslam insanlara da bu Müslümanlığı tattırsın yani. Şimdi bu kardeşlerimiz Müslüman kitaplarını okumuyorlar. Müslümanlığın inceliklerini görmüyorlar. Belki ufak tefek kusurlarımız hepimizin oluyordur. Bu ufak tefek kusurlarla İslamiyet küçülmez. Bu kabahat bizlerin. Ama kitabın emri nedir? Ne diyor kitabımız? Ne kadar güzel yollar gösteriyor? Ahirette böyle bir cennet verecek bize Allah Celle Vala ki herkes ona hayran olacak. Herkes ona hayran olacak. Bu cennet kolayca kazanılır mı acaba? İşte böyle cennet evleri. Burası da cennet evidir yani. Camiler cennet evidir. Camilerine toplanan kardeşlerin yeri de yarın cennettir inşallah. Kusurdan hali değiliz. Ama Allah-u Teala Erhamur Rahimin. Onun rahmeti her şeyin üstünde. Günahımız çok. Onun da rahmeti bol. Bizim gibi değil ki. Onun için size bugün dersim hem kısa olacak hem şunu da anlatayım. İslam demek ilim demektir. İslam ilimle yaşar. İlim olmadığı yerde İslam yok. Yani kuru kuruya Müslümanlık olmaz. Müslümanlık ancak ilim sayesinde olur. İlim nerede varsa orada Müslümanlık var. Binaenaleyh bugün Müslümanlığı bilmeyen, Müslümanlığa yanaşmayan, Müslümanlığı hor gören, hakır gören zavallı ilimden haberi yok. İlimsiz bir insan. Onun tarih bilgisi, bu bilgisi fayda vermez. Bilgi dedi mi Allah-u Teala'nın kelamından ve Resulullah'ın kelamından nur alabilmek, ışık alabilmek, faydalanabilmek. Yoksa senin tabiat bilgilerin, işte şu bilgin bu bilgin, onlar dünyaya ait bilgilerdir. Onlar gavurlarda daha çok. Biz ondan değil, biz asıl Allah-u Teala'nın kelamından müstefid olmak isteriz. Resulullah'ın kelamlarından müstefid olmak isteriz ki işte böyle kuzu yaparız. Koyun kuzu gibi. Birbirimizi böyle avuçlarız, kucaklarız, severiz, öperiz ama Arap'mış, ama garaymış, ama şuymuş, buymuş. O bize alakadar. Allah yaratmış bu mülkü ona. Çeşitli insanlar yaratmış da. Onun için Cenab-ı Hak hepimizi affetsin. Bakın şimdi yarın rüzgü kıyamet kopacak. Hep bir toplanacağız bir mahşer aleminde. Bu mahşer aleminde Cenab-ı Hak ulemasına diyecek ki yani burada ilim tahsil etmiş. İlim tahsil etmiş, Kur'an'ı öğrenmiş, Kur'an bilgisine vakıf, peygamberin sözlerini öğrenmiş, bu bilgiye vakıf. Yoksa her bilgin değil yani, Kur'an bilgisine, hadis bilgisine vakıf insanlara siz burada durun diyecek. Siz durun, bekleyin azıcık. Ne var? Siz burada tanıdığınız dost, ahbap, size yardım eden şu kimler varsa şefaat hakkını verdim size. Şefaat ediniz onlara, onları da kurtarınız, sizin şefaatiniz. İndimde de makbul diyecek Cenab-ı Hak. Yüb'asül alim vel abid. Abidden alim, bazı onda vakit abid edecekler, hadi sen cennete ibadet ettin güzel. Hadi git cennette rahatına bak. Alime sen dur. Buradan geçirdik ümmeti Muhammed'den istediklerine şefaat et. Şefaat indi ilahi de makbul. Ne devlet bu? Ne devlet bu? Tabiat bilginine vermezler bu nimeti. Onun için her kardeşten şimdi ben rica ederim ki Din bilgisini elde etmek lazım. Ama başka bilgiler, onları yapabildiğin kadar yap. Ne kadar bilgi varsa hepsini yap. Mani değildir ama dinini bil. Dinine hakim ol, dinine sahip ol. Dinini belle, dinini bellet başkalarına da. Cenab-ı Hakk'ın bu hususta bir son hadis olarak yazmıştım. Şunu da okuyayım size. Yekulullahu Teala lil ulema. İlim tahsil etmiş, ilmiyle yaşamış, ilmiyle ahirete geçen bir insana. İlmi tahsil etmiş, ilmiyle de yapabildiği kadar yapmış ve ahirete göçmüş. Bu geçen, ahirete geçen muhterem zatı Cenab-ı Hak buyuruyor ki, kıyamet gününe, Alâ ka'al alâ kürsîhî li gabâ'i ibâdî. O gün hükmedecek kulların hakkında herkese cennetlik, cehennemlik diye ayıracağı bir günde, bugün bu ulema aslında diyor ki, İnni lem ec'al ilmi ve ilmi fîküm. Ey kullum, Ahmet Mehmet, sana dünyada ben ilim verdim. İlmi öğrendin. Elinden geldiği kadar onu da öğretmeye çalıştım. Bir de ilim de verdim. Yumuşaktın da yani. Sert değildin, mizacın da öyle sert değil. Kimseye de dalıtmazsın, dalıtmazdın. Şimdi sana ben bu ilimle ilmi verdim de, şimdi seni bugün cezaya mı atacağım? Cehenneme mi atacağım? Seni sıkıştıracağım mı, zorlayacağım mı? Hayır. İlla ve ene uridu en ağfirakum. Ancak ben sana o ilmi verdim. O ilmi verdim. Seni bugün mağfiret etmek için. Bugün sen benim mağfiretime mazharsın. Korkma. Üzülme. Onun için aziz kardeş, sen bu hadislerden dersimizi alalım da Kur'an ilmini öğrenmeye başlayalım. Geçen de atlettim size, iki tane büyük efendi geldi de bir elham okumasını beceremiyorlar. Bir Kur'an okumasını beceremiyorlar. Yaşları da kemale gelmiş. Bilgin insanlar. Ama ne kadar ayıptır ki bir insan hem Müslüman memleketinde yaşasın. Bizim zamanımızda, küçüklüğümüzde, bizim mekteplerimize Ermeniler ve Yahudiler de gelirdi. Onlar da bizden Kur'an öğrenirler mekteplerimizde. Bugün bir Müslüman evladı neden Kur'an'ını okumasını bilemesin? Neden Kur'an'la sahip olamasın? Niçin Kur'an bana ne diyor? Senin bir oğlun var. Amerika'da, şurada burada. Bak, sana bir mektup yazmış. Baba diyor ama İngilizce yazmış mektubu. Sen de İngilizce okumasını bilmiyorsun. Bu mektubu alırsın, dolaba koyar mısın arkadaş? Yoksa benim oğlum bana ne diye bu mektubu yazmış diye bir İngilizceyi bileni bulur. Oku bakalım şunu, ne istiyor benim oğlum dersin. Okutursun, anlarsın oğlun senden ne istediğini, onu yapabildiğin kadar yapmaya çalışır. Bize Allah'ımızın kitabı gelmiş de biz o Allah'ımızın bize ne dediğini öğrenmek istemiyoruz. Olur mu acaba? Bir evladın mektubundaki gayeyi öğrenmeye çalışıyoruz da kitab-ı ilahiyedeki veya Resulullah'ın sözlerini öğrenmeye dikkat ve gayret etmesek elbette bizim ne kadar şeyimiz oldu meydana çıkar. Allah cümlemizi affetsin. Onun için şimdi burada Cenab-ı Hak diyor ki وَاِلَّا وَاَنَا اُرِيدُ اَنْ اَغْفِرَكُمْ. Benim gönderdiğim kitabı öğrenen, benim Resulümün sözlerini öğrenen bir şu var ki, Resulullah'ın sözlerinden 40 tane sözü ezberleyen, 40 tane sözü Cenab-ı Hakk'ın hadislerinden yani 40 tane sahih hadis ezberleyen yarın Resulullah'la beraber taşınmayacak. Alem olarak taşınmayacak. 40 tane çok değil. Günde insan haftada bir tane ölse, senede 50 tane var. Haftada bir tane ezberlemişse, bir senede genç insanın için yapmasın bunları. Alâ mâ kennemünküm. Yani alâma kendimi ki bir takım kabahatleriniz vardı ya, kusurlarınız da var. Fakat onlarla sizi muâhaz etmiyorum ben bugün. Velâ übâri diyor. Hiç bunu yaptığınız hatalara beşersiniz çünkü bir de şehvetle nefis var sizde. Onu da ben verdim. Biliyorum siz de acizsiniz. Onun altından kolayca kurtaramazsınız kendinizi. Bazı mağlup olduğunuz taraflar da olmuştur. Ama ben affettim sizi, mağfiret ediyorum diyor Cenab-ı Hak. Ulemasına olan sevgisinin alameti olarak Allah hepimizi affetsin de bu ilme canı gölden bağlanan kullardan etsin hepimizi inşallah. O demin söylediğim hadisi hemen okuyorum. Yüb'asül alimi vel abid. Kıyamet günde alim bilen kimse. Abid de ibadetle meşgul. Bilgisi yok ama ibadeti var yani. Geceleri ibadet eder. Oruçta günüzleri. Cihatlara gider. Hayırlara iştirak eder. Abid bir adam. Bu ikisi bahat olmuş. Feyyukâlu lil abid. Abide derler ki ibadetle meşgul olmuş ya. Üdhülül gel. Maşallah. Sözümü dinledin. İbadetler yaptın. Hayırlar için sevaplarla dolu defterlerin. Hadi ödükül cennet. Git cennete gir. Götürler cennete korlarım. Hüyükâlü lil alim. Alime dediler ki üsmüt. Dur. Hatta teşfe'a bin nas. İnsanlara şefaat edeceksin. Bunun için burada beklesen dur. Peygamberler gibi yani. Peygamberler nasıl şefaat edecekler ümmetlerine? Cenab-ı Hak birçok böyle şefaatçiler arkadaşlar. Ramazan şefaatçidir. Kur'an da şefaatçidir. Kur'an da şefaat edecek. Ya Rabbi bu geceleri uyumadı. Beni okudu durdu. Bunun kusurlarını affet diyecek Kur'an. Oruç diyecek ki ya Rabbi bu da gündüzleri aç durdu. Boyunu oruç tuttu. Bunu da sen affedecek. Bu da şefaat edecek. E bir de ulemaya veriyor şefaat hakkını Cenab-ı Hak. O yavru tabi çocuklar ölüyor yani. Bir yaşında, daha iki yaşında, üç yaşında bülüğü vermeden o çocuklar. Bunlar da şefaat edecek anne babalarına. Yalnız şu kadar var ki o çocukların şefaatleri babalardan onlar hakkında keseceği akika kurbanına bağlıdır. Çocukları için akika kurbanını kesmemiş olan babalar çocuk olarak öldükleri zaman da onların şefaatlerine nail olamayacaklar demişler. Onun için aleme de şefaat hakkı vermiş, şeye de şefaat hakkı var, şehit de şefaat hakkı var, hafız-ı kelam olan, kimsenin de kabrinin etrafındaki 70 kabre şefaati var. Kim olursa olsun adamla. Allah kusurlarımızı affedin. Aleme de Cenab-ı Hak böyle bir lütufta bulunuyor. Diyor ki, üsbüt hatta teşfi'a innâs mâ ahsente edebühüm. Bunların ravileri Rabah bin Abdülhadi vel Beyhaki Ancabir. Ancabir adlılar. Bunlar bunun için bir zayıf lafı koymuşlarsa da bunlar birbirlerini teekid ederler. Bu surette kuvvet hasıl. Yani hepimiz bu dünyanın misafiriyiz. Misafiriz burada hepimiz. Burası bizim mülkümüz değil. Burada emanethanedir. Emanet bir hanede. Şimdi hacıya gidiyoruz da giderken tabii şu memleketten geçeceğiz, bu memleketten geçeceğiz ama geçeceğiz. Burası bizim memleketimiz değil, duracak değiliz burada. Belki bir gün misafir kalırız, belki iki gün misafir kalırız ama gayemiz ilerisi Mekke, buraya gidelim. Yani şimdi buraya gelen isimden de gayesi Allah, ahiret yani, ahiret gidiş. Onun için burada bir misafirin durduğu gibi işte o kadar duracak. Ha, öldük. Ne olur? Bak. يَتْبِعُ الْمَيْتَ سَلَاسٍ Üç kişi arkamızda da kılırız. Birisi ehli. İşte çocukların gelir, akrabaların gelir, dostların gelir. Cenazeye götürüyorlar. Ve malum. Bir de malı demiş. O da arkasından geliyor. İşte kefene bağlarlar. Şunu yaparlar, bunu yaparlar. Ve amelhu bir de amelidir. فَيَرْجُ الْاِنَانِ Ehli bırakır mezara, evine döner. Üzerinde neler varsa onlar da alırlar. Onlar da götürürler. Ve ameluhu, ameli kalır kendilerine. Yezmir ehlihu ve maluhu ve yapka ameluhu. Nese'inin, Ahmet bin Hanbel'in, Bukhari'nin, Müslim'in, Tirmizi'nin, Sahih bin Enes radıyallahu anh'den rivayetlidir ve hazır. Binaenaleyh bu misafirhaneden giderken götüreceğimiz şey amelimizdir. Amelimiz iyiyse ne mutlu bize. Eğer amelimiz bozuksa ki dinden haberimiz yoksa, dinin emirlerine riayetkar değilsek ki en büyük felaket burasıdır. Onun için günahların başı namaz kılmamaktır. Hani insan benim hiç kabahatim yoktur. Namaz kılmamak günahı kafirdir insanı. Başka günahı malum yok. Bir bakın şimdi haktır ya, en büyük bir ibadete gidecek. Eğer bir insan, ben bugün gideceğim ama öğlen namazını kılamayacak. Ne diyeyim? Şöyle bir tehlike var, böyle bir tehlike var. Namazı kılamam. Kılmama imkan da yok. Bunu bildin miydi? Hac bu sene senden sakıt olur. Çünkü bir vakit namaz, bir hac sevabıyla bir riyal. Bu bir vakit namazı kaçırır Cem diye aklına geldi miydi? Onun için sen hacca o sene gitme de başka sene git. Namazı kaçırmayacaksın. Onun için namaz kılmamanın günahı kadar büyük günah yok. Allah Celle ve Ala hepimizi affetsin. Tevfikat Ramazan'ın senası sevdiği ve razı olduğu kullardan arasına kabul etsin cümlemizi. Onun için bu cennete girecek insanlar Allah-u Teala için, Allah-u Teala'nın rızasını kazanmak için birbiriyle sevişen Müslümanlar. Bu sevişi Cenab-ı Hak cümlemize lütfen. İnsan birisini sever. Malı vardır, sever. Güzelliği vardır, sever. Kuvveti vardır, kuvvetinden durar. Onun himayesine girmek için onu sever. Bunlar masal. Bunların kıymeti yok. Sevgi Allah için. Bu Allah'ın kuludur. Bak yaratmış. Ne güzel. Namaza giriyor. Efendim, İslam'ın şiarına riayet ediyor. Adabına riayet ediyor. Allah'ın güzel kulu. Ne yaşlı, genç, ne olursa onu sever insan. Bir ihtiyacı olursa kendi ihtiyacından daha fazlasıyla ona yardım etmeye kalkar. İşte bu gibi insanları da Cenab-ı Hak cennetteki bu güzel cennet evine idhal edecek. Kusurlarımızı affetsin de Cenab-ı Hak cümlemizi bu güzel cennet evine idhal edin onlarına desin inşallah. Bakın şimdi yine birden daha bak. İnne fil cenneti mi'ete derece. Cennette 100 derece var. Bu 100 derece demek de yani sayı değil de çokluğu gösteren bir sayısını adedini Allah bilir. Kur'an ayetleri kadar denin de 6600 derecesi var. Burada bunu 100'e göndermiş. 100 derece var cennette. E'addehallahu bu cennetin derecelerini Allah vaat etmiştir. Lil mücahidine fî sebilillah. Allah yolunda mücahede edenlere. Allah yolunda mücahede edenlere. Malum mücahede 8 neviydi. Düşman karşısında dövüşmek bir. Bu her zaman olmaz. 40 yılda bir olacak. Düşman karşısında dövüşmek. Bundan sonrası memlekette iman-ı İslamiyeti duyurabilmek için çalışmak. Biz insanlara İslam'ı tarif edeceğiz, İslam'ı bildireceğiz. Evvela bilmemiz lazım ki başkasını bildirebilelim. İslam nedir? Bunu bilmek, bunu öğrenmek, bu da bir mücahede. Bu mücahedeyle İslam'ı güzelce öğreneceğiz ve İslam'ı başkalarına öğretmeye çalışacağız. Eğer bugün gavurlar Müslümanlığı bilseler hiçbir gavur kalmaz Müslümanlığı. Hepsi Müslümanlığı. Bizim memleketimizde yaşayan insanlara biz Müslümanlığı henüz öğretememişiz ki Müslümanlığın aleyhinde bugün en vakit propaganda yaparlar insanlar. Halbuki Müslümanlık kadar yüksek bir din yok. Ne Yahudiliğe benzer, ne Nasraniliğe benzer, ne başka bir şeye benzer. En güzel din Allah'ın gösterdiği İslam dinidir. Ne güzel bak. Hepimiz kardeş gibi elhamdülillah. Mabeynet derecedeyiz. 100 derece var dedi ya. Her derecenin arası kebabeyne semai vel ard. Şu yerle gök arasının derecesi kadar bir derece var. Yani. Böyle 100 tane derece var. Aklını harici de bir şey. Fîzâ seeltumullah. Siz cennet isteyeceksiniz Allah'tan ya. Bu cennet isterken siz Allah'tan feselûhül firdevs. Cennetin içerisinde atları var bunların. 8 tane at. En güzeli firdevs-i âlâ. Dinle tabii firdevs-i âlâ. Bu firdevs'i isteyin Cenab-ı Hak'tan. Firdevs cennetini isteyin. Öteki cennetler de güzel ama firdevs cenneti daha güzel. Bunu isteyin Allah'tan. فِيْنُهُ اَغْضُ الْجَنَّةِ وَاَعْلَى الْجَنَّةِ Bu cennetin ortası ve en üstünü. En üstünü. خَيْرُ الْاُمُورُ اَغْضُوَا يَا وَفَوْقَهُ Bu cennetin üstünde vardır. Arş-ı Rahman, Arş-ı Rahman. وَمِنْهُ تَفْجُرُ اَنْهَارُ الْجَنَّةِ Buradan cennet nehirleri akar. Cennet nehirlerinin aktığı yer, arştan bir yer. Bir kökten akar, dört göz ile akar. Birisi su akar. Birisi su döker. Kökü birdir. Ama akış akarken birisi su olur, birisi su olur, birisi bal olur. Birisi de dünya şarabı değil, ahiret şaraplarından insanlara zevk veren bir şarap. İçtikli insan zevklenir, sarhoşlanmaz. Sarhoşluk yok burada. Zevklenir, öyle bir şarap olur. Ahiret şarabı. İşte Cenab-ı Hak bu cennetten akan usullarla, usulların aktığı yerde size evler hazırlamıştır. Evler hazırlamıştır. Binaenaleyh siz İslam'a sahip olun, İslam'a hakim olun, İslam'a malik olun, İslam'ı hem öğrenin hem öğretin. Çocuklarınızı katliyen cahil bırakmayın. Mühendis olsun, doktor olsun, operatör olsun, ne olursa olsun ama dindar olsun. Dindar olsun, dinini bilsin. Öğrensin ve öğretsin. Çocuklarına da böyle. Onun için inne fil cennet mi'ete derece. Cennette giden 1100 derece var ama lev ennel alemin, şu bütün alemler, yer, gök, neler var. İşkemeu fi ikdâhünne, onun bir tanesine konsa levesi açhüm, yine boş kalır. Yine boş kalır, dolmaz yani. Böyle bizim dünya gibi nüfus çoğaldı, ne yapalım bu nüfus arttırmayalım, ekmek gelmeyecek, yemek gelmeyecek, erzak yetişmiyor, nüfusu keselim demezler. Yine boşluk, kıyamet eder. Yine bu cennet bu kadar güzel bir cennet ki, nefil cenneti levvurefen, öyle güzel köşkler var ki, dünya köşkleri, sarayları hiç kalır onun yanında, zerre olmaz. Yera men fi zahira, men fi batınha. Dışındaki içindekini görür, içindeki de dışındakini görür. Şey yok, mani yok yani. Duvarsız bir nurdan duvarlı. Bu kimin için bu cennet? Bu cennet çok da değil. Limen etabel kelam. Tatlı söz söyleyene. Tatlı söz söyleyene. Tab. Tıyp. Güzel söz söyleyen insanların yeridir bu cennet. Daha ve efşes selam. Daima kardeşlerine Esselamu Aleyküm. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü gibi güzel iltifatlarla Allah'ın Celle Vala'nın bize öğrettiği bir selamı vermek. Ve zâhiyyidun bitehiyyidin fehayyû bi'ahsene minâ. Sana birisi Esselamu Aleyküm dediği vakitte sen daha ahsen olarak ve Aleykümselam ve Rahmetullah ve Berekatü de. Ne için? Bu cennet, güzel cennet limen etâbel kelam ve efşes selam. Hem ki acı söz söylemiyor yani, hatır kırıcı söz söylemiyor, gönül yıkıcı söz söylemiyor. Gavur olsun, gavurdur ama ne yapalım, Allah onu gavur yardımcına. Sen gavurdun, helif defol buradan, sokulma buraya. Şık kafanı patlatırım, şunu yaparım, bunu yaparım diye. Öyle bir kelam söylemiyor, gavura bile söylemiyor. Senin memleketindeki kardeşine kötü söylerse olur mu? Müslümanlık bunu hiç ister mi? Bak, limen etâbel kelam. Tatlı, tatlı olsun söyledin. Kim olursa olsun. Çirkin söz söyleme. Hatır kırıcı söz söyleme. Gönül yıkıcı söz söyleme. İncidici söz söyleme. Sen de söylemiştin galiba. Gönül bir sırça saraydır. Bir kere kırıldı mıydı? Kolayca toplanmaz artık o. Gönül bir sırça saraydır. Kırıldı mıydı? Toplanması mümkün değildir. Onun için kırma gönül. Gönül kıranların gönlü kırılır. Ve efşes selam, selamını böyle yap. Ve atlimit taam, sana yedirici ol. Yiyici değil, yedirici olma bak. Daima sufran açık olsun. Elin açık olsun. Ve edem as-sıyam. Bir de orucu devam ediyor. Pazartesi, perşembeyi bırakmıyor. Ayın 13, 14, 15'i diyor, bırakmıyor. Bir gün tutuyor, bir gün yiyor. Onu da bırakmıyor. Gençlere bağlıdır. Hatta geçen bir ihtiyar geldi de 40 seneden beri, 90 yaşındaymış ihtiyar, 40 seneden beri 3 aylar orucunu bırakmam diyor. Onun için oruçtan korkulacak bir şey değil. Oruç insana sıhhat getirir. Bununla beraber orucuna devam eden ve bir de vebaate kaimen ve nasun ya. Herkes uyurken o da kalkıp Allah-u Teala'nın divanında el bağlayıp Allahu Ekber'dir, namaz kılması yok mu? İşte Cenab-ı Hakk'ın hoşuna gittiğinden dolayı bu güzel cenneti de onlara veriyor. Allah cümlemize nasip etsin inşallah. Bunun altında bir acısı var ama o acı biberler vardır hani. Ama o acı biberleri bazı insan sever ve o acı biberden bazı şifalar da oluyor bazı yerlerde. Şimdi diyor ki, inni fî cehenneme vâdiye. Cehennemde bir vadi var. Allah yüzünü göstermez inşallah. Yol ama o cehennemin üzerinden geçiyor yani. Cennete gidecek, mutlaka o cehennemden geçecek de öyle gidecek. Ama şimdi bizim köprü var ya, şimdi altı denizde, denizden geçeceğiz derken, üzerine güzel bir köprü koymuşlar. Kimisi otopinle geçiyor, kimisi yayan geçiyor, kimisi efendim eskiden tramvaydı, tramvayla geçiyor, kimisi de tayyare gidiyor, üzerine uçup gidiyor. İnşallah bizi Cenab-ı Hak yıldırım suratıyla üzerinden geçip de cehennemi görmeden insanlardan erirse inşallah. Şimdi bu cehennem fî zâlikel vâdi. Vâdiye, bir vadisi var, cehennemin çukuru var. Fî zâlikel vâdi, bu çukurda var, bir gün bir kuyu. Cehennemin içindeki çukur yerde, vadi yerde bir de kuyu var. Yukâlu lehu hep, kuyunun adı da hep imiş. Hep hep yavru. Hakkun alallah, Allah Teala'ya haktır ki en yüskinehu külle cebbârın anidi yok ama külle cebbâr. Zalimlerin yeri de orası. En büyük zalim deyince zor, fena bir şey. İnsan, sizin bir köleniz var. Köleniz var. Hizmet çağırdınız yani. Akşam parayı vereceksiniz ona. İşte benim şu işim var, yap yavrum. Akşam sana 5 lira, 10 lira neyse gündelini vereceğim. O adam senin işini yapmıyor da komşunun işini yapıyor. Komşunda çalışıyor, iş burada yapıyor. Akşam geliyor ve para ediyor. Ya peşin veriyorsun parayı, al bu parayı da yap benim şu işimi diyorsun. O da gidiyor, komşuda çalışıyor. Halbuki parayı senden aldı, senin işini görmek lazım diyorken görmedi, komşuda çalıştı. İşte bu nasıl zulümse, Allah-u Teala'nın, bu memleket Allah-u Teala'nın memleketi. Yani mülk Allah'ın. Var mı başkasının sahibi? Hepsi biz, dedelerimiz nereye gitti, hepsi burası. Hep benim diyorlardı. Hiç kimseye kalmadı. Süleyman Aleyhisselam, dünyayı hakim, gökte ordusundan uçan bir peygamber, o da gitti. Ona da kalmadı. Hani Musa, o da gitti. Hani İsa, o da gitti, ölüleri diriliyordu ya. O da gitti. Hani iki cihaz erberi Peygamber Aleyhisselam? O da gitti. Herkes de gidecek. Mülk, limelil mülk, lillahi vahidil kahhar. Mülk Allah'ın. Kimsenin değil. Soracak yarın Cenab-ı Hak. Hani senin de ilk topu vardı elinde kocaman. Nerede o? Nerede o senin mülkün? Hiç. Lillahi vahidil. Mülk Allah. Başkasının değil. Bugün muvakkaten oturuyoruz içerisinde. Yarın işte çoluk çocuk gelir, darmadan olur yarasa. Onun için o cebbar nasıl ki paranı alıp da başkasına çalışan adam, ne zalim adam. Senin paranı alıyor, senin işini görmüyor, başkasının lezzetini görüyor. Bu nasıl zalimse mülkünde yaşadığın Allah-u Teala'nın nimetlerini yiyip de Allah-u Teala'yı tanımamaktan daha başlıyor. Zulüm aranmaz yani. En büyük zulüm Allah-u Teala'nın mülkünde yaşıyorsun ve onun nimetleriyle perverde oluyoruz. O sıhhati vermezse sıhhati nerede bulacaksın? Doktorlarımız var efendim, ilaçlar da var, bir anam var bakalım. Eğer bunların kaybolsa kimsenin ölmemesi lazım. Ve ecel gelince kimse işin içinden çıkartır. Ecel mülk götürür insanları. Onun için Allah affetsin kusurlarımızı. En büyük zulüm mülkünde yaşadığımız Allah-u Teala'nın nimetleriyle perverde oluyoruz da bu güzel ekmekler, bu güzel yemekler, bu güzel nimetler mefzul mefzul, bol bol. Bu nankör insan bunları görmüyor da hala komünistin peşinde. Git bir komünist memleketine gör de bak nasıl yaşıyorlar insanlar burada. Ne sefahat, ne zulüm, ne işkence altındalar insanlar. Şurada Bulgarya yakın. Git bir oraya bir misafir eden bir gir de buradaki Müslüman olsun gavur olsun. Onların halini bir gör. Bir misal olarak söyleyeyim. Kardeşlerimizden birisi yeni geldi. Gelirken buranın kaşar peyniri meşhurmuş. Güzel kaşar yapıyorlar. Her çeşitte bir vesikayla vesikası bir şey vermiyorlar. Adam işte kapıdan girerken ben demiş peynir aldı, bana bir peynir parası verir. Onların parasına, bizim paramızdan vermiş, onların paralarından almış. Peynir dükkanına gelmiş, işte kağıdı var elinde, bana bir kalıp peynir ver. Yağmam vardı, bir sana bir kalıp peynir verince bak bu kadar insan bekliyor burada. Sana verirsem bunlara ne vereceğim? Veremem demiş. Kavga kıyamet neyse, elinde bir sigası olduğu için almış peynir. Ekmek gibi. Hudut'tan geçecekler. Hudut çeyizleri, kontrolcuları, ne diyorlar? Gümrükçüler. Dur bakalım demişler, neyin var, neyin yok. İşte demiş, bir peynir aldım, var mı var? Bir şey yok. Bakalım. Koca kalıp peynir, ooo demiş gümrükçü. Türkçe'de biliyorlarmış abi. Bu peyniri sen ne alacaksın, nasıl götüreceksin bu? Bu burada 100 tane Bulgar'ın hakkı var burada demiş. Böyle dilim dilim kesecekler, bize verecekler, sen bunu aldın götürüyorsun, biz ne yapacağız ya? Demiş adam, öyleyse bırakın alın demiş. Yani bakın bir peyniri geçiştirmek istemiyor adam. 100 tane Bulgar'ın hakkı var diyor, dilim dilim yiyeceğiz bundan birer parça bizde. Sen bunu alıp götürürsen biz ne yiyeceğiz diyor. Her şey bu kadar zorluğun içerisinde Allah elhamdülillah memleketimize yağını balını ayaklarımızın altında böyle adeta akıyor da yine nankör insan bunu da istemiyor, bunu da aleyhinde konuşuyor. Biz de yarın vesikeyle böyle kapıda bekleyip de kuyruk olup da alacağız mı? Vesike onu mu istiyoruz yani? Allah affetsin kusurlarımızı. Bu işte cehenneme atılacak. İnne fî cehenneme vâdiyen fî zâlikel vâdi bi'rün. Orada bu cehennemin çukurunda bir kuyu var. Ucu bucu yok yani. Bir kuyu var. Hatta oraya bir taş atılmış da 70 senedir vide inmemişler. Oraya kuyu deyince bizim kuyu gibi anlama yani. Uçsuz bucaksız bir kuyu. Kim bilir ne kadar zalim olacak o kuyunun içerisine yani. İnsanları işkenceye sokan, Allah tanımayan, peygamber tanımayan, kitap tanımayan, insanları böyle işkenceye sokan ne gibi zalimler varsa hep kuyuya yuvalanır. Onun için öyle ufak bir şey zannetme. Onun adı da hep imiş. Allah affetsin kusurlarımıza. Yüzünü de göstermesin cehennemizlere. Bir de Cuma hakkında şunu okuyayım kendimize. İnne bil cuma'ati. Cuma günümüz var ya. Cuma Müslümanların bayramıdır. Cuma Müslümanların bayramıdır. Bunu bilmiyorum. Cuma Kadir gecesinden de efdaldir derler. Kadir gecesi bilinmiyor. Biliyor muyuz Kadir gecesini? 27 diye biz tutturduk ama bu bizim şeyimiz, tabirimiz, meşhurdur gece. Senede bir gecedir o. Binaenaleyh meçhul olduğu için Cuma'da malum. Biri meçhul, birisi malum. Her haftada işte bir gün Cuma gelir, o Cuma günü. Onun için müminlerin bayramı fıkaranın da haccıdır. Fıkara hacıya gidemez ama fıkara Cuma'ya gelir, hac sevabını kazanır. Fıkaranın haccıdır. Sabah namazını kılar, namazdan sonra elini açar, işrak vakti gelinceye kadar ibadetle meşgul olur. İki rikat işrak namazını kılıp çıkar. Bir hac ve bir umre sevabını bedava kazanır. Hiç eksiksiz. Hem de şimdi hepimiz bir boğaz derdindeyiz ya. Herkesin bir boğazı var. Bunu çoluğu çocuğu var, evi barkı var. Bir ihtiyaç var yani. Zaruri bir ihtiyacımız var. Bu ihtiyacımızı karşılamak için her halde bir çalışmak mecburiyetindeyiz. İşte en vakit yollar. İşte sabah namazlarını camide kılıp da, sabah namazlarını camisinde kılıp da işrak vaktine kadar ibadetle meşgul olanın rızkını Allah ayağına yollar. Yorulmaz. Allah ayağına yollar. Kuşların ağzına verdiği gibi rızkın ağzına gelir. Nasıl olur hocam? Hiç itiraz etmez. Allah mülkün sahibi. Bu varlığı yaratan Allah. Şu bizi yaratan Allah. Bak ne güzel sima vermiş. Ne güzel endam vermiş. Ne güzel gözler vermiş. Ne güzel kulaklar vermiş. Ne güzel akıllar vermiş. Göklere sığmıyoruz bugün. Bu güzel Allah, bu güzel vücudu veren Allah kulunu istediği şekilde besler. Madem besler. Rızkını gökten gönderir. Yerde olmasa da gökten gönderir. Gene doyurur. Korkma. Şimdi sen peygamberin sözüne ver valla. Allah'ın kelamına söz bağla. Allah Teala diyor ki وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهِ اَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Allah onun ummadığı yerden Allah onu rızkını verir. Sen Allah'a kul ol yalnız. Canım hoca efendi öyle şey mi olur ya? Biz camide oturup sonra bu işleri kim görecek? Ha, bu işleri de yine göreceğiz ama Allah'ın emrinde yapacağız. Rızkımızı da Allah verecek ama o verecek diye biz de oturup kalmayız ya. Elbette hepimiz o devletimizi yine yapmaya çalışacağız. İnsanlık istikrarı. Çünkü yalnız kendimiz için değiliz. İnsan yalnız kendi için insan değildir. İnsan başkalarının da yardımına koşacak. Onun için kazanacağız. Kazandıktan sonra başka çalışamayanlar var. Muhtaçlar var, garipler var. Onların da yardımına koşmak için çalışmak mümkün. Ama o rızkını verecek olan yine Allah. Ne çalışanlar var, ne bilginler var. Bugün ekmek parasını bulamazlar. Çok çalışır, ekmek parasını bulamazlar. Sağlamdır. Fakat iki tarafı beceriksizdir, okumamıştır da bir şey ama çok parası da vardır işte. O rızkı veren Allah. Onun için bunda üzülme. Yalnız bu cehenneme girmemeye çalış. Cehenneme girmemek için zalim olma. Zalim olmamak için de Allah'ın sözünü dinlemek lazım. وَمَنْ أَظْلَمْ مِمَّنْ وَمَنْ أَظْلَمْ مِمَّنْ مَنْعَ مَسَاجِدَ اللّٰهِ اَنْ يُزْكَرَ فِيَا شُوْبَسَا. Allah'ın ibadethanesine girmeye mani olanlardan daha zalim kim var diyor Allah. Allah'ın ibadethanesine girip de zikretmek için, Allah'a ibadet için girmelerine mani olanlardan daha zalim kim vardır? Kim vardır? Bu manilerin buraya polis olmaz. Yahu kurusun yakıtla yıkmaz. İlmi kaldırdığında bitti işte. İbadetin kökü ilim. İlim kalktı mıydı? Hepsi gider. Onun için İngiliz'e derler ki, İngiliz çok usta bir gavurdur. Ağacı kesmez. Dibine tüyü döker, kökünü kurudur ağacı. Ağaç kökünden kurur. Ne bileyim ben kurudu der. Ama oraya tuzu dökmüştür. İlacı dökmüştür. Ağaç tabiyatı bir kuruyacak. Ben yapmadım ki ne yapayım ağacı kurumuştur. Tabi ilim ortadan kalkınca, mektep olmayınca, medrese olmayınca ne olur arkadaş? Mühendis mektebi olmazsa mühendisi nereden bulur? Doktor mektebi olmazsa doktoru nereden buluruz? Kimya mektebi olmazsa kimyayı nereden buluruz? Uçakçıyı nereden buluruz? Gemiciyi nereden buluruz? Hepsi bunları mekteplerden çıkar. Din adamı da olmasa dini nereden öğrenir yani? Dinsiz millet yaşamaz derler. Herkes de yaşamaz. İnsanı ayakta tutan dindir. Allah cümlemizi affetsin. Tevfikat sana bahane senasını. Sevdiği razı kulların arasına kabul etsin. İslam dini üzerine doğduk elhamdülillah. İslam dini üzerine yaşayıp İslam olarak ölmeyi Cenab-ı Hak cümle ümmeti Muhammed'e size ve bize de hasaten nasip etsin. Estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullah el azim el kerim ellezî la ilahe illa hu el hayye el kayyum ve etûb ileyh ve es'elü tevbete vel mağfirete vel hidayete lena innehu huvet tevvâbur rahîm tevbete abdin zâlimin li nefsihi la yemlikü li nefsihi mevtehum ve la hayâtehum ve la nüşûrâ. Birer Fatih için. İyyâke ne'abudu ve iyyâke nesta'in ihdine sırâta müstakîm. Sırâta lezzine ne'abdi aleyhüm. Bir salavat-ı şerif. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil emmiyyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil emmiyyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil emmiyyi ve ala لا إله إلا الله لا